والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر مکی تورہ دے نزولان 13 نمبر دے فضتور دے انشراح نازل شہر اور ترتیبان یو سل 2 نمبر دے فضتور دے فضتور دے تکاثر نازل شہر رب دو ترد مخ کے طرح یو دا چھ مخ ترد کے زجر رکھ پا مینا دو دنیا باندے نلتا مثال پیشکو دو انسانانو اچ یو کامیاب ابر تاوانی یو کامیاب چې دنیا ترمینه وکړه ابد تاوانی چې دنیا ترمینه وکړه دی اور په سیرانو دویم ربط مخکې صورت کې تدریب میں دنیا او دوی صورت کې ترغیب او صحیح عقیدی او صحیح عمل تا دی اور پر سیرانو دریم ربط مخکې صورت آخر کې وی چې نعمتون ته پوز وکم اندر ته وی ناشکر سړی تاوانی دی دی اور پر سیرانو امتیازات صورت سورت ممتاز ہے پا اول آیاتونو بانے چی ان الانسان لفی خسر دے انسان پا تاوان زمانہ کو آکر بلا دا شاہ نشتے دے سورت ممتاز ہے پا بیان دا اغسلور اسبابو پا اغسلور کارون چی دائی پا تاوان بانے انسان کامیابی گی تاوان نبچ کی گی چی او ایمان دے بلا مالی سوال دے بل تواصل بالحق دے بل تواصل بالصبر دے مقصد دو دنیا مقصد دو صورت ترغیب اور کئی صحیح عقیدی تھا اور صحیح عمل تھا اور دے انسان دا تاوان نہ بچ کے دو دا فرسدور سیزونا بیا نہیں کہ انسان دا صدور اور سیزونا مان عمل کی دو کامیاب دیں اگر کہ غریبی او کہ معذور بھی کہ خط بھی او کہ الگ کی کہ بوڑھا بھی وہ جن صدور مان عمل کی دے کامیاب دیں اگر صدور کی یوم کم دا تھوڑے ناکام دیں اگر کا بادشاہ دے کماردار دے کمولا دے کر تو دے یو صحیح عقیدہ قرآن ناتی دیگی دویم صحیح عمل اغد سنت ناتی دیگی ادرم بیان نور اتا دی صحیح عقیدہ دا عمل او صدورم مش پا دے کی چکا مشکلات رہی بے بین صبر کن امام شایفی رحمت اللہ علیہ وی وی کہ اللہ پاک نور قرآن نوی را لے گرے او دا یو صورت را لے گر دا مولا کافیو دا کامیابی دا دنیا دا آخرت دا پار دا یو صورت دا لند کو دا صورت دے دری آیاتونه دا کامیابی کنجی دا چی سڑی پیزان کوئی کی والا آتر شاید دا زمانا دا زمانی تاریخ شاید دا گواه دے چی ان الانسان لفی خطر یکرن انسان خامخا تاوان کرے نو سن تاوان کرے چرا اگلے ہو نو بربن لگڑو اس نو او سلار نو خامخا دان تا کپا نوڑو سا اتر متر سا کاکور ما پور سا خو یوڑل کنا تو تاوان خو نشو گور یو تاوان دنیا دے ایو تاوان دا آخرت دے راغلے چونو پاکو چلانو پلیت لانو تو تاوان ہو کن کہ بادشاہ ہو کر دو خو چلانو تاوان ہو کن ان الانسان یکرن انسان خامخا تاوان کرے اللہ مگر نے تاوان نہیں پتاوان کیا اگا انسانا آمنو چی ایمان راو ایمان سا تاوی ایمان سا یقین تاوی او صحیح عقیدہ بغیر دا قرآن نشی زکیر دا نوٹ کئی گورے تش دخلی خبر نہیں دی دا ایمان اصول پا قرآن کے بیان شوی دی پوشی چاگا توحید دے آگا رسالت دے آگا ایمان دے آخرت دے ایمان دے قرآن دے چی دا عقیدہ وا ادا عقیدہ چی یو اللہ حاضر نادر دے یو اللہ مشکل خوشا ہوتا تا دے یو اللہ غوث الادم دے وامل صالحات عمل کنک عمل نیک ستوئی قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ مانا کئی تفسیر بیضاوی کی سورت بقرہ اپنا پچی دلان دے الصالحات من الاعمال ما سوغها الشرع نیک اعمال آغدی چی شریعت اگا مقرر کری شریعت سلور دلان پی او دلیل بھی یا دا قرآن نثابت وی یا دا سنت دا نبی اسلام نثابت وی یا دا اجماع دا صحابہ نثابت وی او یا دا قیاس دا مجتہد نثابت وی یہ تو عمل صالح کتو ہے نیک عمل نیندو خم نیک عمل کوئی آئے وہ کتا بد عمل وی پری بے دی شیوم نیک عمل کئی دادان چٹا کئی کتا بد عمل وی خبری بے دی انگریدم نیک عمل کئی کتا بد عمل وی خبری بے دی ہار تڑے پا پلے کی ما نیک عمل کئی پوښ نه عمل هغه دی چې په دې شریعت دی او دلیل دی دا نه چې په خپل ځای باندې ډېر پر خیرات کوي دا نه عمل دی او دعاګانې کوي سنت ورو ته پجامه دا نه عمل دی او دغه جنازي پر بوت ساتل دوا کوي دا نه عمل دا نه عمل نه او جنازي په ډېر پر خیرات کوي دا نه عمل دا نه عمل دا پیغمبر د سنت طریقه به کې دا بد عمل دی بد نه کمل هغه دی چې پیغمبر په طریقه باندې او تواصل بالحق او بیان کوي خلکو ته بالحق پاک باندې حق سو چې د صحیح عقیده بیان کوي خلکو ته رد شرک کوي او د صحیح عمل بیان کوي رد بلات کوي دریم نمبر شرط دا دی چې دا دا دا منزل ګران دی خپل ایمان او خپل عمل ټیکول ګران دی زونه خدا د بل اصلاح کول دا ټوکی دی دی دغه تقریبونه راځي ولټ کول وی جیلونه وی وته تاسو به صبر اپ بیان کوي خلکو ته پکلا کړو پرم کلا کی عمل ګرم کلا کوي دا نه چې عمل ګرم خیر نه نیو کا دغه نه کا لکه د بیا رضام تیرې ده په دغه باندې فقره علی اثر باندې هغه ور خړ نبی ته مو گئی هوای اسبرو یا ال جابر اسبرو او جابر او علی اثر کلک شي دا نه نو د خیر نه نیو کا وځي کلک شغه مړو شو پاږي کې خو نبی زړه ته ونی چې در میو کا شهیدان شو ډومبې شهید داغه خدای ډومبې شهید شو اته ته مېر دی الله نه نبی زړه ته نه دی ویل چې در شي ګورې په دین کې ګور بل ته در میو او ور دا ګور ډیر چورم دی هغه ته نمبر د حرامي ویل دی هو شه ولا تد کل خلاقنا امین من ال خیر مو ته عظیم او تول بازار کذنیم انکار پاتر کړه نن کار دا مالو باندې نمبر دو سره امیده کښتا ته یو درمیو کا پتو ته به سوره او بیان کوي خپل وصیت کوي ملګر ته به سوره پکلا کوي چې کلک شي الله باندې امداد کوي یا به مرشي یا فاتشي وای مخ